Якщо ти іще одного однісінького разу простягнеш до мене руку, я уб'ю тебе. Оцим поліном. Оцим самісіньким поліном я розтрощу твою дурну красиву голову, коли ти спатимеш. Зрозумів? І ще одне таке слово, і ти зранку не прокинешся. Її спокійний, байдужий, холодний голос подіяв на Ігоря дужче, ніж якісь істеричні вигуки. Він одразу повірив, що так воно й буде. Якщо вже Софія заговорила таким голосом, то це серйозно. Ідіот. Останній дурень. Якого чорта було влаштовувати оту виставу? Надька накрутила. Упала в плачі, нарікання, жалі. Навішала йому віслюку закоханому лапші на вуха про сина, про його жорстоку дружину, що немов кат з насолодою мордувала її молоде пружне тіло, навмисне завдаючи їй нестерпного болю, садистка така-сяка. А він, дурень, по дорозі підготував текст, розіграв роль, почав версти з п'яних очей казна що. І чим вони з матусею таким його напувають, що у них вдома нічого, а вийде на вулицю, дурний робиться? Софій, котику, Ігор спробував ужити звичайних заходів, які досі допомагали. Але цього разу було видно, що Софія не жартує. Йому стало страшно. Він і справді перегнув, намолов усього, здається, навіть її вдарив. А врешті він чоловік чи ні? Хочу й битиму. А побита дружина ще дужче любитиме. Хай знає своє місце. Ні, цього разу було таки занадто. Софій, котику, мовчи, чув, що сказала? Вона опустила поліно, але поклала його не за грубку, як звичайно, а на шафу біля дивана. Ігор підвівся, переклав зброю у куток за грубку, щоб не мозолила очі. Софія мовчки встала і вперто, без жодного слова, повернула це кляте поліно на місце. Подивилася на Ігоря своїми синьо-зелено-сірими очиськами, зблиснула, як мавка, лютою зеленню і знову лягла. Так, хлопчику, догрався. Нічого, завтра буде день. Все мене не первина. Його голос, його облесні слова ніколи його не підводили. Буде Софі знову як Шовкова. Софія лежала на своєму шматяному ліжку і слухала спокійне дихання донечки, яка спочатку ще навіть увісні перелякано схлипувала, а потім міцно заснула і тихе хропіння Ігоря. Заснути не могла. Вона взагалі не уявляла собі, як зможе тепер спати, їсти, ходити на роботу. А ходити доведеться. Нікому її нічні проблеми не цікаві. Зранку мусить бути свіжа і запахуща, немов троянда. Сьогодні тим паче перша пара. Нараз її наче струмом пройняло. Перша пара в групі акушерок четвертого курсу. в отій самій групі, де Надя.